www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں, مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب تعالیٰ دل شانہ مسجد کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو آباد کرتے ہیں, ہماری اولاد کی تربیتیں ہوتی ہیں, ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے. حدیث شریف میں ہے, سبعۃن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. اللہ کے عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کا چھت ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش جنت الفردوس کا چھت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا, یعنی جنت الفردوس میں رکھوں گا. یہ سات قسم کے لوگ کون ہیں سنیں, اور اگر یہ باتیں یہ صفات میری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو شکر ادا کریں, اور اگر نہیں ہے تو ان باتوں کو زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ان میں پہلے نمبر پر بیان کیا گیا شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر سے لے کر رات تک ایک لمبی تسبیح لے کر یہاں بیٹھے رہو, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب میری زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کا نبی موجود ہو. اگر میں جاب پر ہوں تو اللہ میرے سامنے ہو کہ میں کام چوری نہ کروں, یہ بھی عبادت ہے. اگر میں اس ملک میں رہتا ہوں تو ملک کی غداری نہ کروں, یہ بھی عبادت ہے. اگر میں میرے پڑوس میں کوئی نان مسلم یا مسلم رہتا ہے, میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں, یہ بھی عبادت ہے. آپ جانتے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, جن کا ہم فالو کر رہے ہیں, لیکن زندگی میں آج تک وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں آئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, عمر ابن ہشام اس کا نام تھا. ابو جہل تو کنیت دی تھی اللہ کے نبی نے. ابو جہل کا معنی ہوتا ہے جاہل کا باپ, ورنہ اس کا نام تھا عمر ابن ہشام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو عمر کے لیے دعا کی تھی, ایک عمر ابن الخطاب اور ایک عمر ابن ہشام, اس لیے کہ عمر ابن ہشام کے پاس دولت تھی. اگر یہ اسلام لے آوے تو اسلام کو دولت سے ترقی ملے گی, اور عمر ابن الخطاب کے پاس طاقت و قوت تھی. اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اسلام کو فروغ عطا کرے گا. لیکن نبی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ملے, نبی کا منشا یہ تھا دونوں کو ملے. لیکن اللہ کو منظور عمر ابن الخطاب تھا, عمر ابن ہشام نہیں تھا. وہ اللہ کا منشا تھا, اللہ کی مظلیت تھی. وہ جانتا ہے کہ کس کو ایمان دیا جائے کس کو ایمان نہ دیا جائے. حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا تترک العبادت وفی قول لا تترک الاعمال بذی نسب, تو اپنے اونچے نسب کی بنیاد پر عمل کو نہ چھوڑ. تو اپنے اونچے نسب کی بنیاد پر لا تترک التقوی, تقوی کو نہ چھوڑ. تیرے اونچے نسب کی بنیاد پر, فَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَ سَلْمَانَ مِنْ فَارِسٍ, وَوَزَعَ أَبُو جَعْلٍ مِن مَكَّةِ فرمایا سلمان فارس کا رہنے والا غریب تھا, اس کا نسب کچھ اونچا نہیں تھا, اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی. اور ابو جہل دولت کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, عمارت کے اعتبار سے, سرداری کے اعتبار سے سب کچھ تھا, لیکن اپنے اوپر پراؤد, غرور, تکبر, جس کے نتیجے میں حق تعالی جل شانو نے اس کو ایمان عطا نہیں فرمایا. تو بہرحال میرے بھائیو, عمرو بن ہشام ابو جہل جو ہے اس کا بیتا اکرمہ, ابو جہل کی دشمنی دنیا جانتی ہے, اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف جلد ثانی کی پہلی روایت, کتاب المغازی کی پہلی روایت, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سعد بن ابی وقاص کے تعلقات تھے مکی زندگی سے ابو جہل کے ساتھ, چونکہ سعد بھی مکے کے, ابو جہل بھی مکے کا, دونوں کی پرانی دوستی تھی, پرانے تعلقات تھے اور دونوں مالدار تھے. سعد کو اسلام نصیب ہوا, مدینہ تشریف لے آئے. اب سعد اپنی پراپرٹی کو دیکھنے کے لیے, اپنی جائیداد کو دیکھنے کے لیے مکے گئے, تو اپنے دوست سے کہا کہ میرے لیے تھوڑا سا وقت نکالو, میں عمرہ کر لوں. ان کے دوست ان کو عمرے کے لیے لے کر گئے. کون ان کے دوست؟ امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف کے مکان پر اترے تھے, کہا وقت دیکھو میں اس میں عمرہ کر لوں. امیہ نے دوپہر کے وقت, خوب دھوپ تھی اور حرم میں کوئی نہیں تھا, کہا چلو. سعد بن ابی وقاص طواف کر رہے تھے اور ابو جہل سامنے سے آ گیا. ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہا سعد. کہا یہ تو وہ آدمی ہے جو صابی ہو گیا. اس زمانے میں مسلمان کو صابی کہتے تھے, اپنے مذہب کو تبدیل کرنے والا. یہ تو صابی ہو گیا ہے اور یہ وہ انسان ہے جس نے محمد کا ساتھ دیا ہے. اور پھر ابو جہل کہنے لگا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ سعد, اگر یہ امیہ تیرے ساتھ نہ ہوتے تو ابھی تو زندہ واپس نہ جاتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی اور جواب دیا کہ اگر تم میں ہمت ہو تو مجھے تچ کر لو. امیہ نے کہا کہ سعد آواز بلند نہ کرو, یہ تو ہمارے مکے کے امیر ہے, سردار ہے ابو جہل, ان کے سامنے زور سے نہ بولو. تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہمارا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طواف مکمل ہوا, واپس تشریف لے گئے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو جہل کا وہ رعب اور حضور کے ساتھ یہ دشمنی, لیکن اسی کا بیٹا فتح مکہ کے بعد ساحلی علاقے پر چلا گیا, سمندری علاقے پر, تاکہ فرار ہو جائے, بھاگ جائے. ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, ایمان لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے شوہر کو بھی آپ کے پاس لے آؤں, آپ امن دیتے ہو تو میں اپنے شوہر کو بھی لے آؤں. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹی جس کو تم نے امن دیا اس کو محمد نے امن دیا. اخلاق نبوی میں بتا رہا ہوں, اخلاق نبوی, صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے, صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے, صرف زکات دینا ہی عبادت نہیں ہے, اچھے اخلاق بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. فرمایا جس کو تم نے امن دیا اس کو میں نے امن دیا, لے آؤ. سمندری علاقے پر گئے, اکرمہ کو لیا تو اکرمہ ڈر رہے تھے کہ کہیں محمد میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے, اس لیے کہ بدر, احد کوئی موقع نہیں تھا کہ اکرمہ دشمنی پر نہ آئے ہو. بیوی نے کہا نبی پناہ دے چکے ہیں, اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں بولتی, اس کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلتا. ادھر اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی کہ اکرمہ آ رہے ہیں, سنو جملہ نبی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا ان اکرمہ قد جاء بالایمان, اکرمہ ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں. لا تسب اباہ, اس کے باپ کو اس کے سامنے برا بھلا نہ کہنا. ابو جہل کو اکرمہ کے سامنے برا بھلا نہ کہنا. فَإِنَّ سَبَّ الْأَمْوَاتِ یوزل احیاء, اس لیے کہ مردوں کو گالی دینا یہ مردوں کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اکرمہ کو تکلیف ہوگی, وہ اس کا بیٹا ہے, چاہے ابو جہل کی دشمنی اپنی جگہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, جب اکرمہ آگئے اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے, معانقہ فرمایا اور فرمایا اینا تذہب اکرمہ, کہاں چلے گئے تھے تم, میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. یہ اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو میرے بھائیو, شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس جوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اللہ کی عبادت میں گزرنے کا مطلب اس نے عبادت کو بھی ادا کیا, اس نے نماز روزے کو بھی ادا کیا, اس نے زکات کو بھی ادا کیا, لیکن حسن اخلاق بھی ہے, اچھی زندگی بھی ہے, اچھے کیریکٹر بھی ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا مجاز نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے لیے. ماشاءاللہ, میں نے سنا یہاں تفسیر ہوتی ہے, اللہ مبارک فرمائے, تعالیٰ قرآن علوم سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. میں مولانا کو کہہ کر جاتا ہوں کہ سورہ حجرات کی تفسیر کرے. سورہ حجرات وہ سورت ہے کہ جس میں چار اعمال اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے. پہلے, نبی کے ساتھ تمہارے اخلاق کیا ہوں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے زور سے نہ بولو. جب نبی کے دروازے پر جاؤ, دروازے نہ کھٹکھٹاؤ, انتظار میں بیٹھو. نبی جب نکلے تب مسئلہ پوچھو, نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ آداب نبوت کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا دوسرا مسئلہ, ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ آیت اس وقت خوب تمہیں تعلیم دے رہی ہے. ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے, ایک دم سے قبول کر کے کسی کے متعلق بدظن نہ ہو جاؤ, تحقیق کرو. آج واٹس ایپ اس پر خوب فٹ ہو رہا ہے, خوب فٹ ہو رہا ہے, بے شمار باتیں اس پر چل رہی ہے, کبھی ان کے خلاف, کبھی ان کے خلاف, کبھی اس کے خلاف, کبھی اس کے خلاف. کسی کے خلاف باتوں کو سن کر بدظن نہ ہو جاؤ. ان بعض الظن اسم, بدگمانیاں گناہ ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان بدگمانی لے کر چلتا رہتا ہے اپنے دل میں. میں نے آپ سے متعلق کو سن لیا, میں بدگمان ہو گیا. میں نے سنا کہ آپ نے میرے متعلق کچھ کہا, میں نے آپ سے کوئی تحقیق نہیں کی اور میں آپ سے بدگمان ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب تم کسی سے بدگمان ہوتے ہو اور اپنے دل میں بدگمانی لے کر پھر رہے ہو, تو اللہ کی لعنت تم پر اترتی رہتی. ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا, اللہ کہتا ہے تحقیق کرو اس بات کی, کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط, آپ نے میرے متعلق کچھ کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یہ جس نے الزام لگایا ہے یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے, یا واقعتاً کسی کو بدنام کرنے کے لیے, کسی کی عزت لوٹنے کے لیے, کسی کی زندگی کو پامال کرنے کے لیے جھوٹا الزام تو اس پر نہیں لگا دیا. اور میرے بھائیو, جس پر الزام لگتا ہے اس کا دل روتا ہے, اور جب اس کا دل روتا ہے تو اس کے دل کی آہیں سامنے والے کو تباہ کر کے رہتی. ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تم نے بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا لیا, اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا, اللہ کہتا ہے کل کو تمہیں پچھتانا پڑے گا, کل کو تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی. اور اللہ کے حبیب نے, ترمذی شریف میں روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا. نہ ہمیں دوستی کرتے آتا ہے نہ ہمیں دشمنی کرتے آتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, دوستی کیسے کرو گے, احبب حبیبک حونما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وَبْغِزْ بَغِيزَكَ حَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا اپنے دوست سے اتنی دوستی کر کہ دوستی میں بہت میٹھا نہ بن جا, ساری راز کی باتیں نہ کہہ دے, کل کو دشمنی ہوگی تجھے پستانا پڑے گا. یہ وہ نصیحت ہے جو میرا باپ بھی مجھ کو نہیں دیتا, یہ وہ نصیحت ہے جو میرے باپ بھی مجھ کو نہیں دیتے, جو نبی نصیحت دے رہے ہیں. اسی لیے تو کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا, یا ابا ہریرہ آپ کا نبی جو ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دے. ابو ہریرہ نے فرمایا, ہاں میرا نبی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھیں گے, ہم استنجا کیسے کریں گے, ہم کیسے چلیں گے. بخاری شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اے میرے امتیو تم ایک سوز پہن کر نہ چلو. حضور فرماتے ایک سوز پہن کر نہ چلو. ہم نبی سے سوال کریں گے کیا ایک سوز کا پہننا اور دوسرا نہ پہننا حلال ہے حرام ہے, ہم کیوں ہم کو منع کر رہے ہیں, کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے؟ نبی کہتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, جب تو ایک سوز پہن کر چلتا ہے تو میرا لادلا ہے, تو اچھا معلوم نہیں ہوتا, اور دوسرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو گر جائے گا, تجھے چوت آئے گی, تیرے نبی کو برداشت نہیں. کیا پیار بھری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کیا پیار بھری بات. فرمایا بہت بڑا پانی کا مشکیزہ ہو اس کو اٹھا کر پانی نہ پیو, چھوٹے گلاس میں لے کر پانی پیو. اتنا بڑا مشکیزہ اتنی بڑی بوتل 10 لیٹر کی اس کو اٹھا کر پانی نہ پیو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو منع فرماتے ہیں کیا یہ حلال حرام کا مسئلہ؟ فرمایا نہیں حلال حرام نہیں ہے, لیکن جب تو اتنا بڑا مشکیزہ اور اتنی بڑی بوتل اٹھا کر پیے گا اگر تو قابو میں نہیں کر سکا سارا پانی تجھ پر گرے گا, اور قابو اور کنٹرول نہیں کر سکا پانی زور سے چلا جائے گا تیرے قلب کو تیرے ہارٹ کو نقصان کرے گا. میرے امتی میں تجھ کو بچانا چاہتا ہوں اس لیے میں تجھ کو منع کر رہا ہوں. یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم, اتنی پیاری تعلیم. فرمایا احبب حبیبک حونما عسى ان یکون بغیزک یومما, اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرنا کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا, کل کو دشمنی ہوگی پچھتانا پڑے گا. وہ کہے گا تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے, اب میں تجھے ذلیل کروں گا, اب میں تجھے رسوا کروں گا. آج لوگ ہمیں بدنام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دوستی میں ہم نے سب کچھ کہہ دیا, اتنا بھی میٹھا نہ بننا. اور فرمایا دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھو, اتنے آگے نہ بڑھو, اتنے آگے نہ بڑھو کہ ذلیل کرو رسوا کرو, غلط کیسز بنا لو, اس کے اوپر الزام لگا دو, اس کو بدنام کر دو, اتنی بھی دشمنی نہ کرو. وَبْغِزْ بَغِيزَكَ حَوْلًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا, کل کو عید کے موقع پر مسافر کے لیے آ گیا تجھے پستانا پڑے گا. تو دوستی میں بھی حد ہو اور دشمنی میں بھی حد ہو, دونوں کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ دونوں میں ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے بھائیو بہت زبردست ہیں. سورہ حجرات میں پہلے نبی سے متعلق آداب, پھر اس کے بعد امت کو فرمایا ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالۃ, اگر کوئی فاسق و فاجر آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تم یقین نہ کر لو, تحقیق کرو اس کی, شاید کہ وہ تمہاری دشمنی پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہو, شاید تمہیں توڑنے کے لیے کہہ رہا ہو, شاید تمہیں پامال اور بدنام کرنے کے لیے. اور آج یہ عام ہے, آج یہ سازش عام ہے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے لا يدخل الجنة قطات ولا يدخل الجنة نمام, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو جو کر رہا ہے, اور وہ اس لیے تاکہ دشمنی پیدا ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح ترین مسلم کی روایت, لا يدخل الجنة قطات ولا يدخل الجنة نمام. جو آدمی جھگڑا کرانے کے لیے اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو اپنی طرف سے برا برا کر کے نقل کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک روایت میں فرمایا اس کو جنت کی خوشبو کا پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے بھائیو, امت میں جور پیدا کرنے والے بنو, تور پیدا کرنے والے نہ بنو. امت میں ملانے والے بنو, اختلاف کرنے والے نہ بنو. اور سنو, ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے, میں نے آج جمعہ میں کہا, میں نے کہا جب اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں کی بنیاد پر اللہ روتی نہیں چھینتا. ہمیں اسی سے دھوکہ بھی ہو گیا کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ ڈالر آ رہے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ مکان ہے, ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں طاقت مند صحت مند ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود گھر میں اچھے سے اچھا کھانا ہے. اسی سے ہمیں دھوکہ لگ گیا کہ کچھ نہیں, گناہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روتی نہیں چھینتا, نماز اور سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے, نماز اور سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر اس انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو بھی خیر سمجھنے لگتا ہے, پھر وہ گناہ کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے, اور جب گناہ کو اچھا سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو توبہ کرے گا, لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا اپنے مولا سے, اپنے رب سے. اس لیے میرے بھائیو, ان چیزوں کا ملنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. عبادت کی لذت کا آنا یہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے. اگر نماز میں جی لگ رہا ہے, قرآن میں جی لگ رہا ہے, اخلاق حسنہ میں میں چل رہا ہوں, نماز کی طرف میرے قدم اترے ہیں, تو یہ دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے. کسی نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت میری پہلی عبادت قبول ہو گئی, اس کی کوئی نشانی آپ بتا سکتے؟ مثلا اگزامپل, میری مغرب قبول ہو گئی, اس کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ میرا آج کا روزہ قبول ہو گیا, اس کی کوئی نشانی آپ بتا سکتے؟ ایسا فرماتے اللہ کا فون تھوڑے ہی آتا ہے مجھ پر کہ میں بتا دوں تجھے, کوئی وہاں سے خط تھوڑے ہی آتا ہے, کوئی ٹیلی گرام تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ میں تجھے بتا دوں. پھر آئی صاحب نے فرمایا, ہاں ایک نشانی ہے جو روایتوں کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے, اگر اس عبادت کے بعد تجھے دوسری عبادت کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ تیری پہلی عبادت قبول ہو گئی. اگر نماز کے بعد پھر عشاء کی توفیق ہو گئی, اگر روزے کے بعد پھر روزے کی توفیق ہو گئی, اگر زکات کے بعد پھر صدقے کی توفیق ہو گئی, تو سمجھ لے کہ اللہ نے تیری پہلی عبادت کو قبول کر لیا. اس لیے کہ مہمان اس مکان پہ کبھی نہیں آتا جو بد اخلاق ہوتا ہے, مہمان اسی مکان پر آتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دوسری توفیق کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا. تو میرے بھائیو, شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. تو میں کہہ رہا تھا سورہ حجرات کی تفسیر اس وقت ہماری زندگی پر خوب فٹ ہو رہی ہے. تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات, چار نصیحتیں فرمائی, چار, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. قرآن عورتوں کو الگ بہت کم بیان کرتا ہے, عورتوں کا سیکشن الگ نہیں رکھتا, وہ مردوں میں عورتوں کو بھی لیتا ہے. جہاں مردوں کو نماز کا حکم عورتوں کو بھی آ گیا, جہاں مردوں کو روزوں کا حکم عورتوں کو بھی آ گیا, جہاں مردوں کو زکات کا حکم عورتیں بھی آ گئی, جہاں مردوں کو حج کا حکم عورتیں بھی آ گئی, جہاں مردوں کو اچھے اخلاق کا حکم عورتیں بھی آ گئی. قرآن میں دو یا تین جگہ وہ ہے کہ جہاں عورتوں کو مستقل اللہ نے بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. مردوں کو بھی الگ عورتوں کو بھی الگ, کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے, تمہیں کیا معلوم وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا ہو جائے اور تو مذاق اڑا کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. ہماری مسجدوں سے کچھ لوگ اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ کبھی کبھی کسی کی دعوت پر مسجد میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ, چاند کہاں طلوع ہو گیا, چاند کہاں طلوع ہوا, میرے اس ایک لفظ نے اس کے دل کو توڑ دیا, وہ ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور ہو گیا. مجھے کیا حق پہنچتا تھا کہ میں اس کو کہوں. ابراہیم خلیل اللہ کے دسترخوان پر غیر مسلم آ گیا, حضرت کا مجاز تھا مہمانوں کو کھلانے کا, کوئی مہمان نہیں تھا, ایک آدمی جا رہا تھا, حضرت نے فرمایا کل کھانا کھا لے بھائی میرے ساتھ روٹی کھا لے. وہ آ گیا, حضرت نے فرمایا بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرو اللہ کے نام سے. اس نے کہا اللہ کون ہوتا ہے میں نہیں جانتا, وہ مشرک تھا, وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کون ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر, جو اللہ روٹی کھلا رہا ہے وہ اللہ ہے ہمارا. کہا میں نہیں جانتا. ابراہیم نے فرمایا اٹھ دسترخوان سے, روٹی اس کی کھا رہا ہے اور نام اس کا نہیں لے رہا ہے کسی اور کا لے رہا ہے. بھگایا اس کو, نکال دیا دسترخوان سے. ادھر اللہ کی وحی اتری خلیل اللہ پر, ابراہیم ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پر آیا اور میرا نام نہیں لیا, تو نے اٹھا دیا, میں 60-70 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا, پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں, پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں. مذاق نہ اڑاؤ کسی کی. مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح ترین روایت, فرمایا جب تم کسی کی مذاق اڑاتے ہو عبادت پر, روزوں پر, ہم بولتے ہیں نا بہت صوفی صاحب ہے, تانے ہماری زبان کے تانے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تانہ دینے والے اور غیبت کرنے والے ہلاکت ہے ان کے لیے, ہلاکت ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہنستے ہنستے سنا دیا ہم نے, تانہ دیتے ہیں تو ہنستے ہنستے تانہ دے دیا. میرے بھائیو اپنی زبان کو تانے سے بچاؤ, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو تانہ دیں. مسلم شریف کی روایت ہے جب تم کسی کی مذاق اڑاتے ہو یا کسی کی حکارت کرتے ہو عبادت کے اوپر, تو اللہ کہتا ہے یا عبدی میرے بندے, تو نے مذاق کی اس کی اور اس کو حقیر سمجھا, میں اس کی توبہ کو قبول کر کے میرا مقرب بناتا ہوں اور تیری مذاق اور تیری حکارت کی بنیاد پر تیری ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہوں. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی کی مذاق نہ اڑائے. ہمیں کیا معلوم اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے, وہ توبہ کر کے کتنا مقرب بن جاتا ہے اللہ کا. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کبھی مسجد میں آ گیا, عید کے دن نظر آ گیا تو ہم کہیں عید والا ہے, ہم کسی کو کہہ دیں جمعہ والا ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا, کیا معلوم جمعہ والا ہمیشہ کا نمازی بن جائے اور میں اس کی ذلتی کر کے ہمیشہ کا جہنمی نہ بن جاؤں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن, اور کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا معلوم کہ جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ ہم سے بہتر ہے, وہ ہم سے اچھی ہے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے ہمیں کیا معلوم. بخاری شریف میں روایت ہے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہے لیکن کوئی ہائی فائی صحابی نہیں جس کا مقام ابو بکر کے برابر ہو, عمر کے برابر ہو, عثمان کے برابر ہو, علی کے برابر, اتنے اونچے صحابی نہیں ہے, بہت نچلے درجے کی. ان کی پھوپھی ایک بچی کو غصے میں تھپڑ مارا اور بچی کا دانت ٹوٹ گیا, تو بچی کے ماں باپ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے ہماری بچی کو مارا, دانت ٹوٹا, ہمیں قصاص چاہیے. قصاص کا معنی اس کا بھی دانت توڑا جائے, اسلام میں سزا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, انس بن نظر کی پھوپھی کو بلایا کہ تم نے اس بچی کو مارا؟ کہا جی. تم نے دانت توڑا؟ کہا جی. تو کہا یہ لوگ کہہ رہے تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا. انس بن نظر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بڑے صحابی نہیں ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری پھوپھی بدھی ہے, ویسے بھی چند دانت ہے اس کے منہ میں, اگر اس کا ایک دانت توڑ دو گے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی. اللہ کے حبیب ان کو کہہ دو نا کہ یہ پیسے لے لیں, دیت لے لیں, دانت نہ توڑے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ راضی نہیں ہوتے تو جز کچھ نہیں کر سکتا ہے, پہلے ان کا راضی ہونا ضروری ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. انس بن نظر نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا, قسم کھا لی. اللہ کے حبیب نے فرمایا قسم نہ کھاؤ, اسلام کا اصول ہے یہ, تو اگر وہ راضی نہ ہوئے تو دانت توڑا جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ دانت نہیں توڑا جائے گا. معلوم نہیں کس انداز سے وہ بولے. لڑکی کے پیرنٹس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم اپنی بچی کے بدلے میں ان کا دانت توڑوانا نہیں چاہتے ہیں, بس ان سے کہہ دو کہ اس کی دیت دے دے, پیسے دے دے, ہم اس پر راضی ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا انس, تیرا مقام تو اللہ کے وہاں اتنا بڑا ہے کہ تُو نے زمین پر قسم کھائی اور اللہ نے قسم کو پوری فرما دی. رب عش اسا اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. یا انس کے باپ میں حضور نے فرمایا رب عش اسا اکبر, پرا گندا بال پرا گندا حال. انس غریب تھے, پھٹے پرانے کپڑے والے تھے, بال بھی پرا گندا تھے, کوئی ہائی فائی آدمی نہیں تھا, کوئی اونچے درجے کا صحابی نہیں تھا, لیکن فرمایا انس تیرا مقام اللہ کے وہاں وہ ہے, قسم تو نے یہاں کھائی, آسمانوں سے فیصلے آ گئے. میرے بھائیو, ہم کسی کی مذاق اڑاتے ہیں, کیا معلوم اس کا مقام اللہ کے وہاں کیا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ولا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. ہاں, گندے گندے الفاظ نہ بولو, غلط باتیں منسوب نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, تھرا جانے والی بات قرآن کہہ رہا ہے. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, اور جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ سب سے بڑا ظالم ہے, وہ سب سے بڑا ظالم. اور پھر آگے اللہ نے چوتھی بات ذکر فرمائی, غیبت نہ کرو. غیبت کی برائیاں بیان کی, فرمایا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, اس لیے تم اپنے آپ کو قرآن پڑھو میرے بھائیو, قرآن سیکھو, قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو. خدا پاک کی قسم, قرآن اور حدیث میں اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی ہے میرے اور آپ کے دلوں کو ہلا دیتی. شاب النشع فی عبادت, وہ جوان اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں. دوسرا کون ہے؟ فرمایا ورجل قلبه معلق بالمسجد. اللہ اپنے عرش کے نیچے اس کو رکھے گا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے. مسجد سے جڑا ہوا ہونے کا مطلب فکر ہے کہ جب اذان ہوگی میں نماز پڑھوں گا. تیسرا تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ, اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے, اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے, ذات کے لیے نہیں. آج ہماری دشمنیاں بھی ذات کے لیے اور ہماری دوستیاں بھی ذات کے لیے. اس نے سلام نہیں کیا, اس سے ہم بدلہ لیں گے. اس نے فلاں کام میرا نہیں کیا, اس سے ہم بدلہ لیں گے. اور ہمارے اکابر کی زندگی کو پڑھو, انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں دیا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان نامی ایک کتاب ہے پرسین میں, اس میں ایک واقعہ نقل کیا. ایک بزرگ گزر رہے تھے, اوپر سے کسی نے غلطی سے کچرا ڈال دیا, پورا کبار ڈال دیا. تو مریدوں نے کہا حضرت یہ کون ہے آپ کی شان میں گستاخی کر لی, لاؤ ہم اس کی خبر لیں. حضرت نے فرمایا کوئی خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی خبر لو بھائی, اپنی خبر لو. اور اس کے بعد فرمایا اس نے تو کوڑا کبار اور کچرا ڈالا ہے, میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ پر آگ ڈالی جائے, اس لیے کہ میرے اخلاق ایسے ہی ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے, یہ ہمارے اہل اللہ کا مزاج ہے. تو میرے بھائیو بہرحال ورجل قلبه معلق بالمسجد وتحابا في الله وتباغضا في الله, اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی. اور چوتھا وہ انسان کہ جس کو حسن و جمال والی عورت بلا رہی ہے اور پھر وہ انکار کر دے کہ نہیں میرے رب نے مجھ کو منع کیا. سیرت یوسف کو اپناؤ. آج دنیا میں حسن و جمال والی عورت ہمیں دعوت دے رہی ہے باہر, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انکار کر دیں. حضرت یوسف کو زلیخا نے جب بلایا تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون, اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس سیرت کو اپناؤ. اور فرمایا ایک وہ آدمی ہے ورجل جو تنہائی میں بیٹھا خالی ففاظت آئینہ ہو, اور رو پر آپ نے گناہوں کو یاد کر, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تنہائیوں میں بیٹھ کر کے جو روئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. بہرحال میرے بھائیو یہ حدیث شریف, مجھے تو آیت پر کچھ باتیں کہنا تھا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ربنا اللہ کہا پھر ایمان پر جم گئے. بس اسی پر میں مختصر دو منٹ کا ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ میری ماں اور بہنوں کو بھی عبرت ہو کہ ایمان پر کیسا جمنا ہے, اس ماحول میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی, قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر رہا ہے, جب ایمان لائے بھی کیسے, اس کی ایک نوکرانی تھی کام کرنے والی, وہ ایمان لے آئی موسیٰ پر, تو موسیٰ کے پولیسوں نے فرعون کے پولیسوں نے اس کو سزا دی. کیا سزا دی؟ 3 دن 3 رات تیل گرم کیا, اور اس کے 2 بچے تھے, 1 7 سال کا 1 1.5 سال کا, پہلے 7 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا. واقعہ بولنا آسان ہے, جب ایمان کی کسوتی پر امتحان ہو تو بہت مشکل ہے. پھر 1.5 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا, پھر اس عورت کو اٹھا کر ڈال دیا. آسیہ نے دیکھا کہ اچھا اتنا مضبوط ایمان کہ تیل میں اولاد بھی گئی خود بھی گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. معلوم ہوتا ہے موسیٰ سچے, ایمان لے آئے. فرعون نے پہلے بہت زیادہ فسلایا, قریب کیا کہ تو کہاں جا رہی ہے, میری بیوی ہے تو, یہ محل چھوڑ کر یہ مکان چھوڑ کر یہ عزت چھوڑ کر یہ دولت چھوڑ کر تو کہاں جا رہی ہے, تیرے شوہر کو لوگ رب مان کر سجدے کرتے, تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا دل میں ایمان آ چکا ہے اب میرا رب نکل نہیں سکتا. بلکہ بعض روایتوں میں آسیہ نے فرعون کو دعوت دی تم بھی مان لو اس اللہ کو. اب فرعون نے ستانا شروع کیا, فیصلہ کیا کہ میری بیوی آسیہ کو پھانسی دے دو. اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی, وہ کیسے پھانسی دیتا تھا, وہ کراس شکل میں لکڑے رکھتا تھا, ایک یوں رکھتا تھا ایک سیدھا, اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر کھیلے مار دیتا تھا, میٹھے مار دیتا تھا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس کو کہا وفرعون ذل اوتاد, میکھوں والا فرعون. آسیہ نرم و نازک عورت ذات, بادشاہ کے محل میں پلنے والی, نخروں میں پلنے والی, اور اس کے پورے بدن میں کھیلے مار دیے زندہ. اس موقع پر آسیہ نے آہو فغا کر کے ایمان نہیں چھوڑا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, جم گئے. حالات کیسے بھی آئے ہم اپنا ایمان نہ چھوڑے, دولت کے نقشوں میں بھی ایمان نہ چھوڑے, غریبی کے حالات میں بھی ایمان نہ چھوڑے, اپنا ایمان مضبوط رہنا چاہیے. کیا جملہ کہا, اس عالم میں قرآن اس کو نقل کر رہا ہے, قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میں اور آپ ہم دعا کرتے اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما, فرعون کی بیوی آسیہ دعا کر رہی ہے صرف جنت الفردوس نہیں, عندک بیتن, اے اللہ تیرے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما, عندک بیتن فی الجنہ. تیرے پڑوس میں جگہ عطا، میں تیرے قریب رہنا چاہتی ہوں. ونجنی من فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات دے. وعملی ہی، اور اس کے ان کارندوں سے، ان کے ان پولیسوں سے، ان کے ان شرطوں سے مجھے نجات دے. جلدی میری روح نکال دے، کہیں تکلیف میں میرا ایمان نہ چلا جائے. ونجنی من فرعون وعملی ہی، ونجنی من القوم الظالمین. میری مائیں، میں اکثر مستورات کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دولت کے وہ نقشے ہماری ماں کے پاس نہیں ہے جو اس کے پاس تھے. اتنی دولت تو ہماری عورتوں کے پاس نہیں ہے. عزت کے وہ نقشے جو اس کے پاس تھے ہماری عورتوں کے پاس نہیں ہے. اس کے شوہر کو تو لوگ سجدے کرتے تھے، ہمارے شوہر کو کون سجدہ کرتا ہے؟ وہ فرش مخمل پر چلتی ہوگی، وہ ہیرے جواہرات میں رہتی ہوگی، وہ سونے میں رہتی ہوگی، وہ گولڈ میں رہتی ہوگی، وہ سلور میں رہتی ہوگی. اس کے لیے نہ معلوم کتنے کام کرنے والے خدام ہوں گے. لیکن جب ایمان آیا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچایا، قرآن کی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو، مردوں کو اور عورتوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے، اے لوگوں، تم پر حالات آئے، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں یا دولت کے نقشے آئیں، ایمان کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ حالات بھی ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، دولت بھی ٹیمپرری ہے اور وقتی ہے. کبھی نہ کبھی یہ بھی ختم ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی حالات بھی ختم ہوتے ہیں. لیکن ایمان چلا گیا تو مرنے کے بعد لامحدود زندگی جہنم والی بن جائے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ایمان کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تین طریق ہے. پہلا طریق ہے قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے تفاسیر میں بیٹھو. دوسرا طریق ہے احادیث مبارکہ کو سمجھو، اللہ کے نبی کے پیغاموں کو سمجھو. اور تیسرا ہے اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگ جلانے والے کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے کالے ہوں گے یا کپڑے جل جائیں گے، اور عطر بیچنے والوں کے، پرفیوم بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں پرفیوم ملے گا، اور نہیں ملا تو کم سے کم خوشبو تو ضرور ملے گی. فرمایا جھوٹوں کے پاس، فریب کاروں کے پاس، دھوکے بازوں کے پاس، اور سود کھانے والوں کے پاس، اور ڈرگس کھانے والوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر زندگی ایسی ہی بنے گی، اور صالحین، سچے، نیک اور تقوی والوں کے پاس بیٹھو گے تو زندگی میں تقوی آئے گا. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت دنوں سے ہمارے شفیق بھائی جو ہیں